1 uur, Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. De gemeente Tilburg gaat de vergoeding voor Chroom 6-slachtoffers niet verhogen. Dat is besloten tijdens een extra raadsvergadering. Vorige week maakte de gemeente bekend alle betrokkenen een bedrag van 7000 euro te betalen. De ex-medewerkers vinden dat te laag en willen een schadevergoeding van tussen de 20.000 en de 40.000 euro. De slachtoffers werden tussen 2004 en 2012 door de gemeente te werk gesteld bij het onderhoudsbedrijf van NS. Daar moesten ze onder meer treinen schuren. Later bleek daar de kankerverwekkende stof Chroom 6 in verwerkt te zijn. De Britse grenspolitie heeft op het kanaal 34 migranten onderschept. Ze zaten op een kleine opblaasbare motorboot. De opvarenden, onder wie kinderen, zijn naar Dover gebracht. Hun nationaliteit is nog niet bekend. De meeste migranten die vanaf het Europese vasteland naar Engeland willen verstoppen zich in vrachtwagens, maar boten worden steeds populairder. Daarom hebben de Britten de controles op het kanaal opgeschroefd. De lidstaten van de EU zijn het eens over nieuwe sancties tegen Rusland vanwege het conflict met Oekraïne. De lijst van Russen die de EU niet meer in mogen wordt uitgebreid en hun banktegoeden in Europa worden bevroren. Het zou gaan om 8 Russen. De directe aanleiding is het incident in de zee van Azov in november. De Russische kustwacht enterde toen 3 schepen van de Oekraïnse marine. De bemanningsleden zitten nog vast in Moskou. De Venezolaanse regering vindt het onacceptabel als Curaçao het logistieke knooppunt wordt van een hulpoperatie voor Venezuela. Dat zegt de Venezolaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in Nieuwsuur. Hij was vandaag in Nederland. Volgens hem zijn de berichten over een humanitaire crisis propaganda, bedoeld om Venezuela te destabiliseren. De staatssecretaris benadrukt dat zijn land Curaçao nooit zal aanvallen. Het weer, vannacht kans op lichte regen vanuit het westen, met minima rond de 6 graden. Morgen zondag, maar landinwaarts ontstaan wolkenvelden waaruit een spat regen kan vallen. Het wordt erbij 9 tot 11 graden. En dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen komt kunstenaar Ruud van Empel op bezoek. Hij maakt fictieve portretten en natuurlijke omgevingen. Een nieuwe tentoonstelling te zien in Friesland, Making Nature. En zometeen is hij te gast in de rubriek De Favorieten. De week van het korte verhaal is begonnen in Nederland en België. Allerlei activiteiten rond en over het korte verhaal om het genre onder de aandacht te brengen. En eerder vanavond werd de winnaar bekendgemaakt van de Biesheuvelprijs. En die winnaar dat is Maria Vlaar. Zij heeft gewonnen vanwege haar korte verhalenbundel Diepe Aarde. Een van de initiatiefnemers van deze prijs is Roos van Rijswijk. En die is ook aanwezig bij het feestje. Een en al vrolijkheid al daar. En zij is dus een van de initiatiefnemers van de Biesheuvelprijs. Zelf ook schrijver van korte verhalen. Roos, goeienacht. Goeienacht. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Klinkt alsof ik hem gewonnen heb nu, hè? Maar het was Maria Vlaar. Ja, dat weet ik. Maar goed, het is ook een moment voor jou om dit allemaal te vieren, toch? Ja, ik ben heel blij, ja. Wat is eigenlijk de gedachte achter de Biesheuvelprijs? Hij bestaat alweer een poosje, maar wat is het idee erachter? Ja, hij bestaat 5 jaar dit jaar. De gedachte is, hij is ooit ontstaan door dat een aantal mensen uit het boekenvak, dus van schrijvers tot boekverkopers, recensenten enzovoort, samenkwamen en dachten wat jammer nou, allemaal een grote liefde voor het korte verhaal koesteren en dachten wat jammer dat niet zo ontzettend gedeeld wordt. Sorry voor het achtergrondgeluid trouwens. Nee, maar je staat op een feestje, toch? Ik sta nog half in de festiviteiten, ja. Uitgevers zijn nogal huiverig om het uit te geven. En dat komt natuurlijk omdat het in boekhandels niet zo goed verkocht wordt. En dat komt weer omdat mensen die naar de boekhandel gaan om een boek te kopen niet zo snel korte verhalen kopen. Dus we dachten, het zou fijn zijn om daar op een of andere manier iets aan te proberen te doen. Om dat genre wat meer in het licht te zetten, het korte verhaal. Ja. Heb je het idee dat het al vordert, dat er nu meer aandacht voor komt? Dus dat de laatste jaren dat beter gaat? Ja, aandacht zeker. De Biesheuvelprijs zelf is af en toe in het nieuws. De Week van het Korte Verhaal helpt ook enorm. Laatst was op tv, op De Wereld Draait Door, werden er korte verhalen voorgelezen. Dus wat dat betreft gaat het heel goed. De hoeveelheid uitgegeven korte verhalenbundels is volgens mijn enorme natte vingerberekening niet significant gestegen. Maar alle begin is prettig in dit geval. Maria Vlaar, waarom heeft zij gewonnen en wat voor verhalen maakt zij? Hoe zou je dat kenmerken? De jury roemde haar enorm om het feit dat zij in één bundel het zowel voor elkaar krijgt om een soort hele duistere, dystopische, politiek geëngageerde verhalen naast verhalen te plaatsen die eigenlijk een beetje over het dagelijks leven gaan, over intermenselijke relaties. Dus echt van heel groot tot heel klein. En dat die bundel ook als bundel echt klopt. Dus dat die verhalen met elkaar in balans zijn. Dat het ik citeer de jury hier, een mooi gecomponeerde verhalenbundel is. En het is natuurlijk een prijs voor de beste verhalenbundel. Wat weer iets anders is dan één verhaal bijvoorbeeld. Een verhalenbundel is net als een roman echt één geheel. En dat heeft Maria Vlaar voor elkaar gekregen. Met een inktzwarte dystopie over de toekomst van de samenleving. Naast een stuk geregende kampeervakantie. En dan een verlaten vriendschap. En dat allemaal in een mooie balans weten te zetten. Precies dat. Hey, en dan is het ook nog de week van het korte verhaal. Tot en met 21 februari. Wat gaat er allemaal gebeuren? Daar kan ik dan persoonlijk weer vrij weinig over zeggen. Want ik ben echt van het takje Biesheuvelprijs. Maar ik geloof dat er in veel boekhandels dingen gebeuren. Dus er worden veel lezingen gegeven. Auteurs signeren, vertellen over korte verhalen. Ik zie her en der artikelen verschijnen in kranten over korte verhalen en het genre het korte verhaal. Dus dat is natuurlijk heel fijn dat daar allemaal aandacht voor komt. Maar keihard inhoudelijk kan ik hier vrij weinig over zeggen. Sorry. Nou, de Biesheuvelprijs die staat eens te meer weer op de kaart. En is dit jaar uitgereikt aan Maria Vlaar. Ook een mooie manier om Biesheuvel te eren, wat natuurlijk altijd terecht is. Ja, hij was er zelf bij. Hij is komen kijken naar de uitreiking. Hij heeft een klein beetje voorgelezen, een stukje. Het was heel eervol dat hij daarbij was. Dat is toch wel bijzonder, ja. Ja, het is heel bijzonder, ja. Roos, dank je wel. En een hele goede nacht. En geniet nog van het feest daar. Dank je wel. Tom and I out on the hillside, waving at planes and pulling our wrists. No girl of mine's gonna see me cry. She'd be better off seeing me dead. New York, and I will marry Lee. Let's see who comes back worse. Damien Jurado komt met een nieuw album in april. The Shape of a Storm. En dit liedje heet South. To be or not to be, that is the question. I'm the dude. Je suis pas un comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. Dan die of die. Wat heeft je cultureel gevormd? Wat maakt deel uit van je leven, van je bewustzijn? Wat zijn de momenten waar je altijd aan zult blijven denken, aan de hand van audio en interview, en dit keer met fotograaf, beeldend kunstenaar Ruud van Empel. Hij maakt onwaarachtige beelden die juist hyperrealistisch overkomen. Het zijn collages van foto's, digitaal bewerkt, van portretten en tegenwoordig natuurbeelden die je grijpen, die je naar binnen zuigen, waar je ogen niet van af kunt houden. En je vraagt je af, is het nou echt? Is het nou fake? Waar kijk ik nou naar? Is het een tekening? Is het een foto? Wat is dit? Hij heeft er veel succes mee. En zijn meest recente werk is te zien in Oranjewoud, Friesland. Museum Belvedere. En daar is een tentoonstelling met als titel Making Nature. Ruud van Empel, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe ben je daar ooit mee begonnen met het maken van die beelden? Was je oorspronkelijk fotograaf of beeldend kunstenaar? Hoe ging dat? Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als grafisch ontwerper. En in het begin jaren 90 kwam de grafische computer, de Apple Macintosh. Ik had het al een aantal keren gezien bij mensen en zo. En was daar zeer door gegrepen. En heb op een gegeven moment een cursus gevolgd. Ben het ook zelf gaan doen. En toen kon ik opeens mijn eigen beelden maken, ontdekte ik, door middel van fotocollage. Omdat je kan alles scalen en op formaat brengen. En je kan alles heel makkelijk bij elkaar voegen. En zo kon je dus hele beelden samenstellen. Dat vond ik geweldig. Maar je werkt altijd op basis van foto? In het begin werkte ik vanuit collage. Ik had daarvoor collage gedaan. Dat is knippen met de schaar uit tijdschriften eigenlijk. En opplakken. En in de computer is het eigenlijk montage geworden. En ben ik op een gegeven moment al de foto's natuurlijk zelf gaan maken. Omdat het ook veel praktischer is. En zo zijn die beelden en die series ontstaan. Een foto of een beeld, hoeveel foto's gaan daarin? Hoeveel collage is het? Hoeveel foto's heb je nodig om tot één zo'n werk te komen? Gemiddeld, ik tel ze natuurlijk nooit. Want ik componeer het gewoon, het beeld. Het kunnen 100 foto's zijn. Tot 500. Zoiets. Dat is veel. Dat is best veel, ja. Maar het is gewoon een proces wat ik volg. Aldoende ontstaat het beeld. Ik schets nooit van tevoren. Ik ben op zoek naar een bepaalde compositie of bepaalde kracht in het beeld. Een zekere balans. En dat moet ontstaan door het gewoon te doen. Dus door zoveel mogelijk beelden, foto's erin te voegen. En soms er ook weer uit te halen. En dan vormt zich uiteindelijk een beeld waarvan ik na verloop van tijd zie van zo is die goed. Je hebt hier een kaart voor je liggen. Dit is, vermoed ik, jouw bekendste werk. Ja. Dit is een donker meisje in een groen jurkje met witte handschoentjes en een tasje. Het is een ouderwets aandoend schooljurkje. En ze staat tussen allemaal bladeren van de planten. Het ziet er een beetje uit als een soort tropische omgeving. Dit is jouw bekendste werk, je populairste werk ook, ja, vermoed ik. Vertel eerst eens de geschiedenis in populariteit van zo'n werk. Als je echt zo'n hit scoort, wat gebeurt er dan? Ik ben daar achtergekomen in de loop van de tijd, omdat ik alsmaar reacties kreeg op specifiek dit werk. En dit is een werk uit 2006 en ik krijg wekelijks aanvragen van mensen uit de hele wereld die dat werk willen kopen. Maar dat kan niet, want je hebt het destijds in een zeer beperkte oplage uitgebracht. Ja, dat noemen ze een kunstenaarseditie en die is nooit hoger dan 10. Ik geloof dat de editie van dit werk 7 is. Dus dat was in 2006 ook al wel weer uitverkocht. Dus ik moet nee verkopen aan al die mensen. Maar in ieder geval, het geeft aan dat het op een of andere manier heel erg aanspreekt. En dit zit in een serie van ongeveer 30 verschillende werken. Maar dit is het werk wat kennelijk het meeste aanspreekt. En ja, dat is iets wat ik zelf verder niet in de hand heb natuurlijk. Waarom dit zo aanspreekt? Wat zien we? Wat voor jurkje heeft ze aan? Wie is dat meisje? Het is natuurlijk helemaal samengesteld. Ook het figuurtje is samengesteld uit verschillende modellen. Ik doe alles samenstellen. Het is geïnspireerd op een jeugdfoto van mij. Deze hele serie is eigenlijk gebaseerd op jeugdfoto's van mijn eigen jeugd die door mijn vader zijn gemaakt en andere mensen. En ik heb dat omgezet naar zwarte kinderen. En ik wilde onschuld verbeelden. En dit is gebaseerd op een foto van mijn nichtje toen ze een jaar of, ik weet niet, 7 was of zo. Net uit de kerk kwam. En ze had ook zo'n fluwelen jurkje aan en zo'n tasje en van die handschoentjes. Dat zijn van die dingen, dat zie je vandaag de dag nooit meer. Maar dat was in die tijd, dus we spreken nu begin jaren 60, nog vrij normaal. En vond ik een sterk beeld van onschuld. Voor mij althans, het is natuurlijk persoonlijk. Maar zo verbeeld ik dat dan. En dan gaandeweg vormt zich het beeld, het gezicht van het meisje. Ja. Het kapsel met de bloemen erin, de bladeren op de achtergrond. Alles komt al klooienderwijs tot stand. Ja, het jurkje heb ik. Ik kon zo'n jurkje natuurlijk niet vinden. Dus ik heb fluweel gekocht en dat heb ik gedrapeerd en gefotografeerd. En daaruit heb ik het hele jurkje samengesteld. Dus dat is ook helemaal gemonteerd. En dat is natuurlijk het leuke van deze techniek. Je kan het heel perfect maken. En zonder dat je dat kunt zien. En het is toch fotorealistisch. Je nieuwe werk, wat nu in Friesland te zien zal zijn, in Oranjewoud, dat is iets heel anders. Want het zijn geen portretten meer. De mensen zijn verdwenen. Ja, het zijn alleen maar natuurbeelden. Dat was de uitdaging. Dat is gewoon een stap die ik wilde maken. Ik had geen ideeën met mensen of zo. Ik had daar even geen behoefte aan om daar iets mee te doen. Ik heb daar heel veel in gedaan, dus ik wilde gewoon een keer veranderen. En dat is iets wat ik altijd graag doe. Ik werk in series, dus om elke serie weer een ander thema te kiezen. En ik heb eerst een serie onderwaterlandschappen gemaakt. Vervolgens een serie, de Voyage Pittoresque heet die, waarin ik allerlei soorten natuurlijke landschappen uitbeeld. Daarna is een serie gekomen die heb ik collage genoemd. Dat zijn voornamelijk bomen die ik heb gefotografeerd op de vele reizen die ik heb gemaakt. Onder andere naar Suriname, naar Cuba, naar Sri Lanka. Italië heb ik ook het nodige gefotografeerd. En met die foto's heb ik dus al die series samengesteld. En die laatste serie collage, dat bestaat uit bomen die gevlekt zijn allemaal. Heel spetterachtig gevlekt. Zo zie je dat daar in die vochtige natuur. Het zijn een soort schimmelplekken of zo. En ik vond het heel mooi. En ik zag toen gelijk van als ik daar iets mee ga maken, een soort landschap, dan kan het refereren aan een schilderij van Jackson Pollock. Dat was mijn onmiddellijke idee daarbij. Die drip paintings. Ja, ja, ja. Ik heb dat altijd heel erg goed gevonden, Jackson Pollock. Dat is een oude favoriet van mij. En dus ik heb een aantal landschappen gemaakt waarin je in een soort teleshot bomen achter elkaar ziet staan die allemaal heel erg gevlekt zijn. Daardoor ontstaat een soort abstractie ook. En allerlei kleuren. Het is een enorm kleurenpalet wat je daar gepresenteerd krijgt. Dat is wel interessant, omdat je dan het hele abstracte en het hele realistische komen bij elkaar. Ja, dat is in jouw werk altijd zo. Maar Pollock, dat lijkt super abstract. En jij maakt dan een landschap. En, ja. En dat heeft dan toch een soort verwantschap. Ja, ja. Ja, dat was mijn bedoeling om dus de grens op te zoeken naar de abstractie. Want de foto's die ik maak, of de fotowerken die ik maak, zijn helemaal samengesteld, maar toch fotorealistisch. Dat was ook mijn uitgangspunt voor dit soort werken. Ik wilde eigenlijk een foto nabouwen. Dat is iets wat in deze techniek kan. Je kan in die computer alles op formaat brengen. In tegenstelling tot de oude techniek van collage, waarbij je afhankelijk bent van wat je vindt in tijdschriften, en dat past nooit bij elkaar. Dus dan krijg je altijd een soort van karikaturale beelden. Dat is iets wat ik nooit wilde doen. Ik wilde het juist heel realistisch houden, maar toch helemaal gemonteerd. Zodat ik dat helemaal onder controle heb en een fantasiebeeld kan maken. Fotorealistisch. En daarin ben ik dus de grens gaan zoeken naar de abstractie en hoe ver ik kan gaan. En ja, dat is ook duidelijk een grens, omdat het moet toch nog herkenbaar blijven. Snap je? Je moet op een of andere manier nog net kunnen zien wat het is. Dat het een landschap is. Of, ja. Ja. Je noemt Jackson Pollock, maar je wilde ook een andere favoriet laten horen, namelijk Willem de Koning. Ja. Daar gaan we naar luisteren. Oké. Okay. Certain artists and critics attacked me for painting the woman. But I felt that this was their problem, not mine. I don't really feel like a non-objective painter at all. Of course, New York is really like a Byzantine city. It is very natural, too. I mean, that is probably one of the reasons why I came myself without knowing. When I was a child, I was very interested in America. It was romantic. Cowboys and Indians. Even the shield, the medieval shield they have, with the stars on top and the stripes on the bottom, was almost like the heraldic period of the Crusaders. With the eagle. As a child, I used to be absolutely fascinated by this image. It's not so much that I'm an American, I'm a New Yorker. I think we have gone back to the cities, and I feel much more in common with artists in London and Paris. It is in certain Berlin, this Americanness. If you come from a small nation, you don't have that. When I went to the academy and I was drawing from the nude, I was making the drawing, not Holland. I'm not a pastoral character. I'm not an, how do you say that, country dumpling. I'm here, and I like New York City. But I love to go out in a car. I'm crazy about weekend drives. Even if I drive in the middle of the week, I'm just crazy about going over the roads and highways. Willem de Koning, de Koning, zoals die in de kunstgeschiedenis terecht zou komen, maar een oorsprong Rotterdammer. In een filmessay, een abstracte documentaire over hem en zijn werk. Welke was dat, het filmessay? Ik weet niet uit welke filmessay dit fragment komt. Dit onderwerp heb ik gekozen omdat jullie vroegen naar mijn favoriete boek. En dan vond ik de biografie van Willem de Koning, An American Master, echt het meest fantastische boek wat ik heb gelezen. Over een kunstenaar. Dit was in ieder geval met muziek van Morten Feldman, gecomponeerd bij het essay, volgens mij van Hans Namoet, maar dat weet ik niet precies zeker. Dat boek, waarom vond je dat zo interessant en welke verwantschap kwam je daarin tegen? Verwantschap is denk ik dat er heel goed in beschreven staat het kunstenaarsleven en de worstelingen die hij heeft om te komen waar hij is gekomen en te maken wat hij heeft gemaakt. Dat is heel erg goed beschreven. Het boek heeft ook de Pulitzer Prize gewonnen. Het is ook een vrij dik boek. Het is heel gedetailleerd. En hij heeft een ongelooflijk leven gehad. En het is een kunstenaar die ik in eerste instantie niet begreep. En het werk sprak me ook niet zo aan Tenminste, toen ik jong was. Later is dat pas gekomen, die interesse. En zeker nadat ik dit boek heb gelezen. Omdat je dan eigenlijk het helemaal begint te begrijpen wat hij doet. En je ziet wat een ongelofelijke perfectionist hij was. En je moet je voorstellen, die schilderijen van hem, die zien er heel woest uit. Het is allemaal abstract. Het is wel vaak heel kleurig. Maar het is heel woest geschilderd. Bijna agressief of zo. En ik heb al een keer in een documentaire over hem gezien dat hij dat aan het afwerken is met een heel klein penseeltje zo. Dus dat geeft al aan hoe precies die man was. En wat een enorme perfectionist. Het ziet eruit alsof het door een soort Pollock gemaakt is. Ja. Harde jazz op en dan lekker smijten. Maar niets is minder waar. Het is eigenlijk een fijn schilder. Bijna wel, zou je kunnen zeggen. Het is alles, elke streep die hij zet, is heel misschien niet altijd doelbewust gedaan. Soms ontstaat het ook gewoon door toeval of zo. Maar ook dat is een methode. En die beheerst hij helemaal. Dus hij beheerst het hele beeld. En het is zo dat elke keer als ik een werk van hem zie. Je kan het niet zo heel veel zien. In Amerika wat meer dan hier in Europa. Maar het is altijd goed. En dat vind ik heel bijzonder voor dat soort werk, wat eigenlijk heel moeilijk is. Om je in te kunnen verplaatsen of zo. Om het sterk te krijgen. Ja. Ja, ik vind het echt heel mooi. Het is wel inspirerend. En ook grappig. Een beetje inspirerend geweest voor dat werk wat ik nu maakte. En de ambitie om bijvoorbeeld abstract, de abstracte kant uit te gaan en zo. Echt geïnspireerd. Jazzmuziek van George Shearing. Ja. Wat is dat voor jou? Nou, George Shearing is ook zo'n perfectionist. In mijn ogen tenminste. Het is muziek die ik heb ontdekt begin jaren 80. Het is zo dat ik als kind opgegroeid ben met de meest fantastische popmuziek. Ik heb nog meegemaakt dat de Beatles Sgt. Pepper uitbrachten. In de jaren 70, Lou Reed, David Bowie. Tweede helft kwam de New Wave, de reggae, al dat soort dingen. En dat stortte eigenlijk allemaal een beetje in de jaren 80. En toen ben ik gewoon gaan zoeken naar allerlei soorten muziek. En toen ontdekte ik deze LP van George Shearing. A Jazzy Date. Ja, een Jazzy Date met George Shearing. Maar ik heb hem geluisterd. En wat ik zo leuk vind, is die vibrafoon in zijn muziek. Dat was iets wat mij heel erg terugbracht naar mijn jeugdjaren. Dat heeft een sfeer van vroeger die ik heel intens vind in zijn muziek. Hij heeft een combo samengesteld. Als eerste, hij is heel vernieuwend geweest voor zijn tijd. Dat was dan vooral de jaren 40 en jaren 50. En het combootje, ik vond het heel verrassend om dat te luisteren. En het is een hele introverte muziek ook. Het is heel zacht en toch heel ritmisch. En met allerlei versnellingen erin en zo. En heel erg afgepast. En ja, ik vind het heel spannend. Ik vind het nog steeds heel mooi. Het wordt wel gezien als het scharnier tussen de Charlie Parker en Dizzy Gillespie harde bebop van eind jaren 40. Dat is rabberdepabberdepabberdepam. En dat je dan ineens terechtkomt bij Chet Baker en Miles Davis en de cool jazz. Ja. En daartussenin begeeft deze man zich met zijn wonderlijke muziek. Hij is een beetje vergeten. Kan gebeuren, maar hij is altijd heel belangrijk geweest. Hij is ook heel erg succesvol geweest in zijn leven. Laten we luisteren naar George Shearing. Thank you. George Shearing met Conception, een nummer dat ook zou worden uitgevoerd door vele anderen. Miles Davis ook bijvoorbeeld. Het is echt het geluid van de crisis van de jaren 30 is voorbij. De oorlog is voorbij. De jongens die zijn terug. De Koreaoorlog is ook net al voorbij. Er is weer hoop, er is toekomst, er is modernisering. De economie gaat goed. Oké, er is nog de dreiging van een atoomoorlog. Dat is er dan weer wel. Ja. Maar er zit toch een soort modernisme, een blik op de toekomst, een optimisme in die absoluut. Muziek. Ja, ja. En je ziet jezelf al staan in een mooi pak met een zonnebril en één vingertje en dan gewoon lekker cool zijn. Ja, die tijd heb ik niet meegemaakt, maar... Iets later, iets wat wel echt hoort bij jouw bewustzijn, als je het hebt over het bewustzijn van een generatie, de Vietnamoorlog. Ja. Niet zo lang geleden is er een hele lange, zeer indrukwekkende serie over gemaakt door Ken Burns. Dat is een serie die echt gedetailleerd ingaat op de geschiedenis van dit absurde conflict. Omdat je eigenlijk bij aflevering 1 al denkt, dit wordt helemaal niks, ga daar weg. En dat eigenlijk alle betrokkenen dat ook wel weten. Maar om allerlei redenen die te maken hebben met eerzucht en politiek, gaan ze door. Ja. Waarom is dat voor jou iets dat indruk maakt en dat je nu wilde laten horen? Ik heb het nooit begrepen, die oorlog. En ik, als kind heb ik dat ook alsmaar op tv gezien. Jaren 70 was dat dan. Het was elke dag op tv. En in de jaren 80 kreeg je al die films daarover die in Amerika werden gemaakt. Apocalypse Now en Platoon, geloof ik. Full Metal Jacket, nou, ga maar door. Ja, dus ik begreep het gewoon niet wat er nou precies aan de hand is geweest daar. En deze serie kwam... Ik had kleine stukjes gezien op België. En heb uiteindelijk toch de DVD-box gekocht. Want het interesseerde me toch wel. Het pakte me wel. Want het was vrij gedetailleerd. En ik merkte dat ze het dus inderdaad helemaal gingen behandelen in deze tiendelige serie van bijna 2 uur per stuk per aflevering. Het mooie is dan dat je inderdaad inkijk krijgt in de gesprekken tussen de president... Johnson was het dan, en zijn adviseur of minister van Buitenlandse Zaken, Robert McNamara. Dus je hoort gewoon de gesprekken die zij hebben, en hoe gewoon die zijn ook, over een conflict wat zo groot is geworden uiteindelijk, en zoveel doden heeft veroorzaakt. Het is verbijsterend helemaal. Het is totaal afschuwelijk, omdat alles gebaseerd is op vergissingen, en op miscommunicatie. En het was een totaal overbodige oorlog. McNamara wist eigenlijk al heel snel, deze oorlog gaan we niet winnen. Wat wij willen is niet haalbaar. We hebben daar niets te zoeken. En er gaan heel veel mensen sneuvelen. En toch gaat hij door. Ja, dat stopt hij niet. Ja, dat is niet helemaal begrijpelijk, ook voor mij. Sowieso hoor, zijn dit soort dingen, staat er allemaal heel ver van mij. Daarom vind ik het interessant om daar naar te kijken. Het staat haaks op wat ik doe. Daar zit niks van perfectie in. Het is één grote barbarij en wildernis. Maar het is interessant om te zien hoe zo'n president dan zo'n oorlog doet in feite. Organiseert en regelt. Het is heel verbijsterend. En tegelijk, je ziet veel soldaten die daar dan op de grond vechten. Dat contrast is interessant. Ja. En dat ze dan op een zeker ogenblik ergens in het Witte Huis in een zijvleugel zeggen, oké, we doen het. En dan vallen er duizenden kilometers verderop ineens allemaal bommen uit de lucht in Cambodja. Ja. Of op een andere plek. Ja. We gaan luisteren naar een fragment. I think the Vietnam War drove a stake right into the heart of America. Unfortunately, we've never moved really far away from that. And we never recovered. There was no way we could avoid telling this story. wars are so extraordinarily revealing, obviously, of the worst of humanity, but as it turns out, also the best of humanity. There's been a lot done about this subject. Books, documentaries, feature films, novels. I mean, it's not like no one's ever tried. But it remains this kind of unfinished business in American history. So it's time now. The decades have passed, and it's important now to go back and try to understand it. The real heroes are the men that died. To see these kids who had the least to gain, and yet their loyalty to each other, their courage under fire, was just phenomenal. And you would ask yourself, how does America produce young men like this? We wanted to get to know the people, we wanted to get to know the place, we wanted to spend time there. Trying to figure out how to do what we do in Vietnam was really a challenge. There's no one American side. And then within Vietnam, there's the winning side, there's the losing side. They were our enemy and our ally. There's just so many different perspectives, we tried to bring them all together. This is without a doubt the most ambitious project that we have ever undertaken. PBS is the only place it could have been done. I think the country's ready to have the conversation we've never had about the war, which we really need to have. This film is not an answer, but a set of questions about what happened. De trailer van de Vietnam War, een serie bij van Ken Burns en Lynn Novick, die absoluut het bekijken waard is. Een zeer indrukwekkende documentaire. Duurt bijna zo lang als die oorlog zelf duurde. Nee, ja. Duurt 12 uur of zoiets in totaal. Ja. Voor jouw generatie is dit vormend geweest. Toen jij een jonge man was, politiek bewust werd, zag je elke dag dat op het nieuws. Ja. Rennende kinderen, helikopters, schreeuwende jonge mannen. Zijn heel veel. Er zijn heel veel iconische beelden uit die tijd natuurlijk. Het begint met die monnik die zich in zichzelf in brand steekt. Dat is een beeld, dat vergeet je nooit meer. Het kind wat met napalm is gebombardeerd. Een man die op straat door zijn hoofd wordt geschoten. Dat soort gruwelijkheden werden toen gewoon uitgezonden. Dus dat heeft uiteindelijk ook Amerika, het volk in Amerika tegen de oorlog zich doen keren. De protestgeneratie was er vermoedelijk niet geweest als die oorlog er niet als grote katalysator was geweest. Misschien niet, nee. Het heeft heel veel invloed gehad, ook heel veel cynisme gezaaid terecht. Ja, nou, ze zeggen zelf net ook in die trailer dat ze zijn er eigenlijk nu nog steeds niet van hersteld. Dus dat heeft ontzettend veel invloed gehad. Aan het eind heeft Nixon de zaak overgenomen. En die heeft op een afschuwelijke wijze een eind gemaakt aan die oorlog. Dat zijn in feite gewoon oorlogsmisdaden die hij heeft begaan. Ik geloof dat er zojuist een man van Trump is gearresteerd door de FBI. Meneer Stone, die blijkt een tatoeage van Nixon op zijn rug te hebben. Dit is een mannetje van Nixon waarschijnlijk. En dat is toch geen goede groep. Nixon en zijn mannen hebben stiekem contact gezocht met de tegenpartij tijdens de vredesonderhandelingen en gezegd, teken niets, want als er geen vrede komt, dan verliezen de Democraten de verkiezingen. Ja. En als wij winnen, krijg je een betere deal. Ja, die kregen ze niet natuurlijk. En daardoor zijn er nog aan beide zijden duizenden mensen extra gesneuveld. Dan heeft het nog langer geduurd. Ja. Ja, dat soort dingen. Het is echt ongelooflijk. Dat beeldgeheugen wat jij zegt, hè, van dat zijn de beelden van mijn jeugd. Heeft dat enig effect op jouw werk? Want jij maakt juist zachtaardig werk. Idyllisch. Ja, nee, dat. Nee, ik met dat soort dingen zou ik niet kunnen werken. Dat is niet een inspiratiebron of zo. Het is meer iets. Ik wil daarvan leren, van dit soort documentaires. En ik wil het graag begrijpen wat dat nou is. Want het staat zo haaks op alles waar ik voor sta. En waar de meeste mensen natuurlijk voor staan. Je bedoel, oorlog is gewoon zo onvoorstelbaar. Ik begrijp ook helemaal niet dat mensen vrijwillig naar een oorlog gaan, weet je wel. Dat is hier gebeurd. Heel veel mensen, dat soort verhalen zitten ook in de documentaire, die zich vrijwillig melden omdat ze zo graag hun land wilden dienen. Die hebben het vaak ook niet overleefd. Ik denk altijd, helden hebben geen fantasie of zo. Je weet dat dat vreselijk moet zijn als je daar naartoe gaat. En uit patriotisme daar naartoe en dan een heuvel moeten veroveren. Ja. En als die heuvel veroverd werd, dan werd hij de volgende ochtend weer gewoon verlaten. Ja, ja. Dat, omdat er verder niemand iets mee moest. De strategie werkte niet. En dat is ook zo verbazingwekkend. Die hebben ze tot het einde toe volgehouden, die strategie. Maar het was al vrij snel duidelijk dat dat niet werkte. Dus wat was search and destroy, hè? Dus je zoekt de vijand, je vernietigt hem en daarna ga je weer lekker terug naar de basis. En dat, ja... Een absurd gegeven in de serie The Vietnam War. Jouw werk is te zien in Museum Belvedere in Friesland, Oranjewoud. En dank dat je wilde komen vertellen, Ruud van Empel, dank je wel. Graag gedaan. Sailed the seven seas, flown a blue sky, but I return with haste where my love does lie. No matter where I go, I will come back to my English rose for nothing. Never tempt me from shame. I've searched the secret mist, climbed the highest peaks, called the whirlwind home till a soft voice speak. From she, I've been to ancient worlds, scoured the universe, and called the first train home to the other side. No matter where I roam, I will return to my English road. No bonds can ever tempt me from she. Een liedje dat Paul Weller ooit schreef voor The Jam, dit keer uitgevoerd door Connie Constance, en het heet English Rose. Nooit meer slapen. Ongesigneerd, een reeks over alledaags design. De makers schijnen dit keer hun licht op bijna onzichtbare objecten en ruimtes. En dat is dan vannacht het urinoir en het gebrek aan een vrouwelijk alternatief daarvoor. Wat doe jij als je heel nodig moet plassen op straat? Dan ga ik een café in. En als dat café het niet leuk vindt? Dan hebben ze pech. Of ik al heel lang mijn plassen op. En wat zou voor jou een goede oplossing zijn eigenlijk voor vrouwen? Nou, heel veel bosjes. Ja, gewoon lekker in de bosjes plassen. En wat voor bosjes? Heb je een type blaadje wat je prettig vindt? Nou, het moet wel een beetje dicht begroeid zijn. Ja, het is gewoon wat eenvoudiger. Net als bij zo'n mannenurinoir, waar je gewoon even hup naar binnen, geen deur, plassen, klaar eruit. Dit is Ongesigneerd, een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Deze aflevering, het urinoir. De vrouw die 2 jaar geleden een boete kreeg voor wildplassen, moet die toch betalen, heeft de rechtbank in Amsterdam beslist. Ruim 2 jaar geleden plaste de vrouw na het uitgaan in Amsterdam op straat. Ze kreeg een boete van €140 die ze weigerde te betalen. Het afgelopen jaar stond het urinoir in de spotlights. Of liever gezegd, het gebrek aan een vrouwelijk alternatief. Dat kwam door de toen 23-jarige Geert Piening. Toen kwam die blaas zo, je moet plassen, je moet plassen. En toen besloot ik dus uiteindelijk een steegje op te zoeken en te plassen. In Nederland zijn er nauwelijks openbare wc's waar ook vrouwen terecht kunnen. Toch kreeg Piening een boete voor wildplassen. Seksistisch, vond ze. En medestanders gingen ze straat op om uit protest naast de urinoirs te plassen. We moeten even naar de wc. Het leek een regelrechte herhaling van 1970... toen de Dolomina's roze strikken om de Amsterdamse urinoirs deden. We moeten toch laten zien dat wij ook goede toiletten willen voor vrouwen en gratis. Want als wij naar de toilet moeten, dan moeten wij dus betalen. En er zijn maar weinig gelegenheden waar je dan ook kunt. Is er dan niks veranderd? En wordt het niet eens tijd voor een oplossing? Dit is dus een dubbele krul. Ja, dit is een dubbele krul. Even erin. Eerst maar eens kijken wat we hebben. En dan kan je dus duo plassen eigenlijk. Ja. Dit is een natuurstenen schaamschot, zo heet dat dan ook. Dit is Alice Roegold, directeur van Museum Het Schip in Amsterdam. In iedere gemeente werd het wildplasprobleem anders aangepakt. Soms niet, soms ad hoc. Maar in het Amsterdam van de 19e eeuw boog Dienst Publieke Werken zich over de kwestie en schiep de zogenaamde plaskrul. Dat donkergroene, slakvormige raster dat meestal stinkt. De ene krul is de andere niet. Het is zo ontzettend ontroerend als je dan na zoveel jaren, dan krijg je een echte te zien, denk je, nou zeg, wat leuk! Alice is dol op plaskrullen. Zeker die van architect en gemeentelijk adviseur Jan van der Meij, van vlak na de Eerste Wereldoorlog. Aan kleine details ziet ze of het een echte van der Meij betreft of een replica van na de oorlog. Dat omhulsel dat staat dus op kleine pootjes, dat zijn steuntjes. Maar bij die oude, die echte van de mij, zijn het handjes. Nou, hier heb je dat, met die twee handjes en dat duimpje. Aan de architectonische tekening van de krul is te zien hoe het bedacht is. Een intieme ruimte, maar wel een die transparant is voor de sociale controle. En de schelpvorm lijkt een perfect voorbeeld van de gulden snede. En dat gaat uit van een bepaalde maatverhouding die heel fijn voor het oog is, waardoor wij iets als perfect zien. En bij alle krullen die we nog kennen in Amsterdam is er in ieder geval één heel bijzonder. Die staat voor het oude stadhuis. En die is ook niet van ijzer. Die is van heel mooi steen, natuursteen. En zij heeft Hilde Krop ook beelden opgemaakt. Hilde Krop, de Nederlandse sierkunstenaar en stadsbeeldhouwer. Denk je dan niet, het is wat oneerbiedig om daar dan in te plassen? Nee, want het was natuurlijk helemaal het ding om dat te gaan faciliteren. De burger moest gewoon bediend worden op straat. En net zo goed als dat ze overal klokken op straat wilden hebben, zodat iedereen altijd kon weten hoe laat het was. En straatlantaarns en kiosken. Het was helemaal die gedachte van de straat is van de burger en de burger moet op straat bediend worden. En met de burger werd dan natuurlijk de man bedoeld. De vrouw? Die zat toch thuis, was de gedachte. Mannen mogen gratis plassen in zo'n prachtig steengebouw, maar de vrouw moet geld verbrassen, die zit altijd in het nauw. Aldus de Rotterdamse dichter Salomon Cohen. Voor vrouwen is er natuurlijk niets geregeld eigenlijk. Maar het is natuurlijk niet alleen in Amsterdam een probleem. Het is in heel Nederland een probleem. En ook op festivals en op evenementen is het een probleem. Het is wel echt een noodzaak om er wat aan te gaan doen. Dat zegt de 22-jarige Frederik Hakman. Ze studeerde onlangs af bij Artes in Zwolle, de Hogeschool voor de Kunsten. Ook Frederik volgde de zaak van Geert Piening en hoorde de rechter zeggen dat ze best een mannenurinoir had kunnen nemen. Ja, echt belachelijk. Heel veel mensen die hebben dat ook nageprobeerd en er zijn hele acties tot stand gekomen. Maar dat is natuurlijk, dat is echt belachelijk. Zouden vrouwen daarop kunnen plassen, denk je? Nee, mevrouw. Dat is niet... Hoe dan? Ja, ik denk alleen als je een hele grote vrouw bent, dan zou het misschien lukken. Maar anders dan, zie ik echt geen mogelijkheid. Dan sta ik gewoon op een blon. Dan ga ik gewoon liever daar achter de struiken. Frederik wilde meer doen dan een paar struiken planten. Om tot een goed alternatief te komen, deed ze eerst straatenquêtes en vergeleek ze Nederland met het buitenland. En Nederland staat wel echt een beetje onderaan het lijstje als het gaat om toiletvoorzieningen. Ja, ik denk dat het hier in Nederland ook wel heel erg te maken heeft met regelgeving. En gemeentes zeggen ook wel van ja, er zijn op zich wel toiletten, maar ze moeten gewoon beter te vinden zijn. Dus we gaan eerst de bordjes aanpassen en we komen met apps, zoals bijvoorbeeld Hoge Nood. En dan kijken we wel weer verder. De app Hoge Nood. Ik heb hem ook. Een helder overzicht van de dichtstbijzijnde openbare toiletten. Maar het maakt alleen het probleem extra duidelijk. Overigens niet alleen voor vrouwen, maar ook voor minder valide. De app voor openbare toiletten. Nou, dan zie je hier urinoir. Allemaal alleen maar voor mannen. Klopt. Zo kwam Frederik tot het concept van de zogenaamde Speed Pee. Een mobiel, knalroze, eenpersoons vrouwenurinoir. Het voordeel van het urinoir boven een wc is dat het sneller gaat. Je hoeft niks aan te raken en er is ook minder water nodig om de urine weg te spoelen. Opvallend genoeg heeft het dezelfde klassieke krulvorm als die van de Amsterdamse school. Ik ben in eerste instantie helemaal niet vanuit die vormen uitgegaan, maar het is heel erg ontstaan, laat ik het maar zo zeggen. Juist die vorm gekozen omdat het heel erg het lichaam ook een soort van omsluit. Vrouwen zijn natuurlijk veel kwetsbaarder, dus het is wel prettig om helemaal een soort van afgesloten te zijn. En binnenin een pispak. Nou, het is eigenlijk een beetje te vergelijken met een soort plastuit. Alleen het verschil hier is dat de vrouw eigenlijk het object niet hoeft aan te raken. En ze hangt er als het ware een beetje boven. Het is een soort eigenlijk een urinoir voor vrouwen. Frederiks ontwerp werd enthousiast ontvangen op de opleiding en daarbuiten. Nu is het nog wachten op investeerders en producenten. Het is niet de eerste keer dat iemand een vrouwenurinoir ontwerpt. Er blijken verschillende pogingen te zijn ondernomen. En uitgerekend in Nederland zelfs een heel serieuze. Eind jaren 90. Dit is Lady P in werking. En ze noemden hem Lady P in de fabriek. En toen dacht ik, dat is hem dan. Marian Loot, industrieel ontwerper aan de TU Delft, heeft thuis nog een van haar zogenaamde Lady P's staan. Het was ook een beetje knipoog naar Lady Di. Een elegante keramieke pot die sterk doet denken aan de mannenvariant, maar toch heel anders is van vorm. De opening is vrij klein, dat je ja, communiceert dat het alleen voor urine is en niet voor fecaliën. Dat is poep, toch? Ja, een vakjargon poep, ja. Daarnaast is hij lager en volgt het de lijn van een bijna zittende vrouw, zodat je er goed boven kunt hangen. In tegenstelling tot Frederiks ontwerp is de Lady P bedoeld voor collectief gebruik. Dus meerdere potten in één ruimte. Voor de privacy maakten ze schotjes. De geschakelde Lady P's konden voor van alles worden ingezet. Horecagelegenheden, vliegvelden, stations, maar ook aparte overdekte toiletten in de openbare ruimte, waar nu zo'n gebrek aan is. In die tijd was het een revolutionair ontwerp. Ja, ik zeg natuurlijk, ja, het was echt heel vervraagd naar. Maar dat, ja, dan kunnen mensen ook denken van ja, ja. Maar dit is echt wel een bewijs. Dus die brief heb ik inderdaad bewaard. Ze pakt er een brief bij uit 1999. Van het bedrijf Sphinx, dat haar ontwerp in productie nam. Het is een brief van de marketingdirecteur gericht aan de fabrieksdirecteur. Zoals je bekend is, is er op dit moment een grote vraag naar de Lady P en kunnen we niet iedereen onmiddellijk van dienst zijn. Er was in Duitsland vraag naar bij discotheken. Ze zijn ook geplaatst bij de Pathé, Brussel. En er was ook een camping, een roompotcamping, die hem echt per se wilde hebben. Er was een enorme vraag naar, ja. Is this a dream? En toch was het succes van redelijk korte duur. Op veel plekken zijn de urinoirs alweer verwijderd. En in de openbare ruimte is er nog steeds geen vrouwenurinoir gespot. Op de een of andere manier wil dan de politiek zich wel, maakt zich dan wel heel erg warm voor genderneutrale toiletten. Dat is dan toch wat goedkoper ook. Want je hoeft in wezen alleen maar de pictogrammen te veranderen. En nou ja, ja, ik ben toch wel een pleitbezorger voor het urinoir. En vrouwen en mannen plassen gewoon heel, heel anders. Maar los van beleidsmakers en bedrijven voelen vrouwen zich er zelf misschien ook niet helemaal gemakkelijk bij. We blijven immers één grote zwakke plek hebben. Kijk, als vrouw moet je toch letterlijk en figuurlijk je meer ontbloten. En mannen die hebben de rit. En ik heb ook nog wel gedacht aan, ja, volgens mij moet je met de kledingindustrie gaan praten, dat er een soort speciale rits is, waardoor je als vrouw wat makkelijker die broek kan hanteren, zonder dat je die broek helemaal naar beneden moet doen. Maar als de revolutie van de nieuwe vrouwenbroek uitblijft, heeft ze nog wel een ander idee. Misschien moet je met saloondeurtjes werken en dat je iets meer privacy nog zou moeten geven dan het ontwerp dat ik had gemaakt. Eerst promoveert Lood nog op hygiëne in het treintoilet. Maar daarna stort ze zich misschien wel weer op het vrouwenurinoir. Ja, mijn handen jeuken hoor, om een ontwerp te maken. Ik denk dat dat nog wel gaat gebeuren, ja. Welke vorm er ook mag komen in de publieke ruimte, de nood is in elk geval hoog. Zou ik hem mogen proberen? Tuurlijk! Ja? Zeker! Ongesigneerd, en dat gaat over onopvallend design, gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Is ook te beluisteren als podcast via de site vpro.nl/ongesigneerd. En volgende week gaat het over het fietspad. Morgen in Nooit meer slapen komt schrijver, journalist en Engelandkenner Peter Brussen op bezoek. Hij is vooral bekend geworden als correspondent in Londen. Was die hele lange tijd voor de NOS en de Volkskrant. Bestudeert de Britten al ruim een halve eeuw. En weet dat je dat eigenlijk moet opgeven. Dat je de Britten nooit helemaal zult begrijpen. Hij schreef meerdere boeken. Neem nou Londen en Engeland bestaat niet. En nu aan de vooravond van Brexit heeft hij de balans opgemaakt in een nieuw boek, Ach Engeland. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En zometeen op deze zender kunt u luisteren naar Focus van de NTR. Ik wens u daarbij veel plezier en een hele goede nacht. En graag weer tot morgen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.